السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفحہ نمبر 35 سے ہم آج پڑھیں گے. حدیث ہے نصوص من الحدیث النبوی کتاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من یحول بین العبد والتوبتی. من یحول کون حائل ہوتا ہے بین العبد بندے کے درمیان والتوبتی اور توبہ کے درمیان. توبہ اور بندے کے درمیان کون سی چیز رکاوٹ بنتی ہے یا کون سی چیز حائل ہے؟ عن نبی سیدن الخدری رضی اللہ عنہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کان فی من کان قبلکم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن اعلم اہل الارض فدل علی راہب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة فقال لا فقتله فكمل به 100 ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له فقاسوه فوجدوه ادنى الى الارض التي اراد فقبضته ملائكه الرحمه. جی عن ابی سعید الخدری حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان فی من کان قبلکم تھا فی من ان لوگوں میں کان قبلکم جو تم سے پہلے تھے رجلن ایک آدمی قتل 99 نفسن اس نے قتل کیے 99 انسان فسأل عن اعلم اہل الارض تو اس نے پوچھا لوگوں سے عن اعلم اہل الارض کہ زمین والوں میں کون سب سے بڑا عالم ہے فدل على راہب فدل تو اس کو بتایا گیا على راہب ایک راہب کے بارے میں فدل على تو اسے بتایا گیا راہبن ایک راہب کے بارے میں فأتاه تو وہ اس کے پاس آیا فقال اور اسے کہا انہ قتل 99 نفسا کہ اس نے قتل کیے ہیں 99 انسان فهل له من توبت تو کیا اس کے لیے کوئی توبہ کا راستہ ہے فقال لا اس نے کہا نہیں فقتله تو اس نے اسے بھی قتل کر دیا فکمل به 100 اس طرح مکمل کر لیے ساتھ اس کے 100 انسان یعنی اس کو قتل کرنے کے بعد 100 انسان مکمل کر لیے ثم سأل عن اعلم اہل الارض پھر اس نے پوچھا کہ زمین والوں میں کون سب سے بڑا عالم ہے فدل على رجل عالم تو اسے بتایا گیا ایک عالم انسان کے بارے میں فقالا تو وہ بھی اس کے پاس آیا اسے کہا انہ قتل 100 نفس کہ اس نے قتل کیے ہیں 100 انسان فہل له من توبت تو کیا اس کے لیے توبہ کی گنجائش ہے فقال نعم اس نے کہا ہاں ہاں ومن یحول اور کون حائل ہو سکتا ہے بینہ وبین التوبتی اس کے اور توبہ کے درمیان انطلق تم چلے جاؤ الى ارض کذا و کذا فلاں فلاں زمین میں، فَإِنَّ بِهَا اُنَاسًا، کیونکہ وہاں پر ایسے لوگ ہیں، يَعْبُدُونَ اللَّهَ، جو عبادت کرتے ہیں اللہ کی، فَاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ، تو تم بھی عبادت کرو اللہ کی ان کے ساتھ، وَلَا تَرْجِعْ إِلَىٰ أَرْضِكَ، اور نہیں لوٹنا تم، نہ پلٹنا تم اپنی زمین کی طرف، یعنی اپنے شہر یا اپنے ملک کی طرف، فَإِنَّهَا أَرْضُ سُوءٍ، اس لیے کہ یہ بڑی بری زمین ہے، فَانْطَلَقَ، تو وہ چلا گیا، حتی اذا نصف الطریق، یہاں تک کہ جب اس نے آدھا راستہ طے کر لیا، اتاہ الموت، آ گئی اسے موت، فاختصمت، تو جھگڑ پڑے، فی ہی اس کے بارے میں، ملائکت الرحمتی و ملائکت العذاب، رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے، فقالت ملائکت الرحمہ، تو رحمت کے فرشتوں نے کہا، جا تائباً، یہ آیا ہے توبہ کرتے ہوئے، مقبلاً، پیش کرنے والا تھا، بقلبی ہی اپنے دل کو، اللہ اللہ کی طرف، وقالت ملائکت العذاب، اور عذاب کے فرشتوں نے کہا، انہو لم یعمل خیرن قطو، کہ اس نے کبھی بھی کوئی خیر نہیں کی، لم یعمل خیرن، نہیں عمل کیا خیر کا، قطو کبھی بھی، فاتاہم، تو آیا ان کے پاس، ملکن، ایک فرشتہ، فی صورتی آدمیین، ایک آدمی کی صورت میں، فجعلوہ، تو انہوں نے بنایا اس کو، کیا، منصف، جج، بینہم، اپنے درمیان، فقالا، تو اس نے کہا، اس آدمی نے کہا، قیسو، تم ناپو، ما بین الارضین، اس فاصلے کو جو ان دونوں زمینوں کے درمیان ہے، یعنی یہ جہاں ہمارا ہے، ادھر کا فاصلہ بھی ناپو اور ادھر کا بھی ناپو، فَإِلَىٰ أَيَّتِهِمَا، تو ان دونوں میں جس کی طرف بھی، کَانَ أَدْنَىٰ، وہ قریب ہوگا، فَهُوَ لَهُ، تو یہ آدمی اسی کے لیے ہوگا، فَقَاسُوهُ، تو انہوں نے اس زمین کو ناپا، فَوَجَدُوهُ، تو پایا اس زمین کو، أَدْنَىٰ إِلَىٰ الْأَرْضِ، قریب ترین اس زمین کے، التی ارادہ، جس کی طرف اس نے چاہا تھا جانا، فقبضتہ ملائکت الرحمہ، تو اس طرح روح قبض کر لی اس کی ملائکت الرحمہ، رحمت کے فرشتوں نے۔ تو یہ حدیث ہے جس کو امام بخاری نے کتاب الانبیاء میں بیان کیا، اور امام مسلم نے کتاب التوبہ میں، اور ابن ماجہ نے دیات میں، اور امام احمد ابن حنبل نے بھی، اور جو حدیث کے الفاظ ہیں، لمسلم، یہ صحیح مسلم کے ہیں۔ تو مطلب تو سمجھ آ گیا آپ کو۔ چلیے، شرح المفردات، مفرد یعنی مشکل جو الفاظ ہیں ان کی شرح۔ پہلا ہے دل علی الشیء، فدل علی رجل، پڑھا نا ہم نے، یہ وہی ہے، دل علی الشیء۔ اب دل کا فعل مضارع کیا آتا ہے؟ یدلو، یہ جو بریکٹ میں پیش ہے، یہ دال کے اوپر آئے گی، دل یدلو، تو دل علی الشیء، اس کا مطلب ہے ارشد الیہ، اس نے رہنمائی کی اس کی طرف۔ اور مصدر اس کا کیا ہے؟ والمصدر دلالت، اس کا مصدر ہوتا ہے دلالہ، ہم عام طور پر کہتے ہیں دلالت، یہ لفظ دلالت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تقولو، جیسے تم کہتے ہو، دلنی علی الطریق المؤدی الی المسجد الحرام، دلنی، مجھے بتاؤ، میری رہنمائی کرو، علی الطریق، اس راستے کی، المؤدی الی، جو لے جانے والا ہو، المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دلنی علی کیا مطلب ہو؟ میری رہنمائی کرو، مجھے بتاؤ، تو دل علی الشیء، کسی چیز کے بارے میں بتانا، رہنمائی کرنا۔ پھر المؤدی، جو رہنمائی کرنے والا ہو، جو لے جانے والا ہو، الی المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ الراہب، راہب کا لفظ آیا ہے، اس کا مطلب ہے المنقطع للعبادت من النصارى، المنقطع للعبادت، جو کٹا ہوا ہو دنیا کے کاموں سے، للعبادت عبادت کے لیے. من النصارى، یہ نصارہ میں سے ہوتے ہیں، اس کی جمع کیا ہے؟ رہبان، جیم کا مطلب ہے جمع، اس کی جمع ہے راہب کی رہبان. پھر ہے وکملہ، کمل الشیئہ، کمل کون سا صیغہ ہے؟ فعل، باب کون سا ہے؟ تفعیل، کمل یکمل تکمیل، جی کمل الشیئہ. تو کمل الشیئہ کا کیا مطلب ہے؟ اتمہ، اتم اس نے پورا کیا، ہو اس کو. جیسے آتا ہے نا قرآن، ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتم اتمہن. جی اہل الارض، اہل الارض کا مطلب ہے سکانہا، سکان رہنے والے، ہا اس زمین کے. پھر اس نے کہا تھا ومن یحول بینہ وبین التوبتی، تو حال یحول ہے نا، حال یحول، تو حال الشیء بین الشیئین، حال حائل ہو گئی ایک چیز، بین الشیئین دو چیزوں کے درمیان، تو دو چیزوں کے درمیان ایک چیز حائل ہو جائے تو اس کے لیے لفظ ہے حالا. ٹھیک ہے، تو حال کا فعل مضارے کیا آئے گا؟ یحولو، اس لیے بریکٹ میں پیش لکھی ہے یحولو. تو اس کا مطلب ہوا حجز بینہما، اس نے رکاوٹ ڈال دی بینہما، ان دو چیزوں کے درمیان. تو حال کا مطلب کیا ہے؟ رکاوٹ ڈالنا. اور مصدر کیا ہے اس کا؟ حیلولتن، حال یحولو حیلولتن، یہ مصدر ہے. تقولو، تم یہ کہتے ہو حال المرض بینی وبین دخولی فی الامتحان، حائل ہو گئی بیماری بینی میرے درمیان، وبین دخولی اور میرے داخلے کے درمیان، فی الامتحانی امتحان میں، یعنی امتحان میں میرے داخلے کے درمیان اور میرے درمیان یہ بیماری آ گئی. تو اس لیے حال کا لفظ یوں بولا جاتا ہے، حال المرض. ٹھیک ہے، انطلق، انطلق کا لفظ ہے، یہ کون سا صیغہ ہے؟ ان، انفعل، ينفعل، انفعال، انطلاق، ہے نا. تو انطلق انفعل، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ذهب، وہ چلا گیا، وہ گیا. پھر ہے الاناس کا لفظ آیا ہے، یہ اصل میں کیا ہے؟ الناس، الاناس اور الناس ایک ہی معنی ہے، مراد کیا اس سے؟ لوگ. السوء، ارض سوء، وہ زمین بڑی بری ہے، یعنی السوء کا کیا مطلب ہے؟ کل ما یقبح، ہر وہ چیز جو بری لگے یا بری ہو، یقبح قبیح سے ہے. پھر ہے نصفہ، یہ لفظ آیا اسی حدیث میں، نصف سے، نصف کس کو کہتے ہیں؟ آدھے کو. تو نصف الشیئ مطلب اس کا کیا ہے؟ بلغ نصفہ، وہ پہنچا اس کے آدھے حصے کو. ٹھیک ہے، نصفہ کا مطلب کیا ہوا؟ بلغ نصفہ. تو نصفہ کا فعل مضارع کیا ہوگا؟ ین صفو، یہ سواد کی پیش ہے نا، پیش لگی ہوئی ہے. جی اختصم القوم، اختصم، افتعل، اختصام. تو اختصم القوم کا کیا مطلب ہوا؟ خاصم بعضهم بعضا، جھگڑے ان کے کچھ لوگ کچھ لوگوں سے، یعنی ایک دوسرے سے وہ جھگڑے. تو اختصم القوم کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ آپس میں جھگڑ پڑے. تو اختصام کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے جھگڑنا. اقبل الیہ، قرآن مجید میں یہ لفظ آیا، علیہم یا الیہم؟ تو یہ اقبل علا ہو گیا نا، اقبل الا دیکھنا ہے، چلیے اقبلہ الا، یہ جو لفظ ہے اقبلہ کے بعد الا جب آئے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اتاہ، وہ اس کے پاس آیا، وہ توجہ الیہ، اور اس کی طرف متوجہ ہوا. تو اقبلہ الا کا کیا مطلب؟ کسی کے پاس آنا، کسی کی طرف متوجہ ہونا. پھر الآدمی، یہ انسان کو کہتے ہیں، اس کی جمع کیا ہے؟ آدمیون، ہے نا، آدمیون، ایڈم، ادم. اصل میں آدم کہتے ہیں کس کو؟ گندم گون، جو رنگ ہوتا ہے نا، گندمی رنگ، اس کو کہتے ہیں. تو اسی سے یہ آدم. پھر ادیم، ادیم یہ زمین کا جو فرش ہے اس کو کہہ دیتے ہیں، ادیم الارض. چلیے ادنا، ادنا کا کیا مطلب ہے؟ اقرب، زیادہ قریب. ٹھیک ہے، دانن اسی سے ہے، وجن الجنتین دان، قطوفها دانیہ. تو دان کا کیا مطلب ہے؟ قریب. ومؤنث الادنى، اور ادنا کی مؤنث کیا ہے؟ الدنیا. ادنا کی مؤنث ہے دنیا، اور دنیا کس کو کہتے ہیں؟ وہی الحیات الحاضرہ. اور دنیا کیا ہوتی ہے؟ یہ جو موجودہ اس وقت جو زندگی ہے، اس کا نام ہے دنیا، جس میں سانس انسان لیتا ہے. جب یہ سانس ٹوٹ جائے تو اس کی دنیا ختم، پھر وہ دنیا میں نہیں ہے نا. قبضہ الملک، تو قبضہ یقبض، پہلے تو یہ دیکھنا، یقبض اس کا کیا آئے گا؟ فعل مضارع. تو قبضہ الملک اماتہ، اس کا مطلب ہے اس کو اس نے مار دیا، فرشتے نے اس کو موت دے دی. پھر فجعلوہ بینہم، فجعلوہ تو بنایا انہوں نے اس کو، بینہم اپنے درمیان، کیا بنایا؟ ای حکمن، ای کا مطلب یعنی، ای یعنی حکمن، ایک جج، حکم جج، جیسے جملہ بنا ہوا ہے ورڈز، تو انہی سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے. فجعلوہ بینہم، انہوں نے بنا دیا اس کو اپنے درمیان، یعنی کہ قاضی، جج بنا دیا. پھر قاس الشیء بغیرہ وعلی غیرہ، تو قاس کا لفظ ہے قیسو، کہ ناپو. تو قاس الشیء، اس نے ناپا ایک چیز کو، بغیرہ کسی اور کے ساتھ، وعلی غیرہ اور کسی چیز پر. ٹھیک ہے، کیونکہ جب انسان ناپتا ہے تو ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ناپتا ہے، اور کسی چیز پر ناپتا ہے، یعنی وہ ناپ جو ہے نا وہ کسی چیز کا ہو رہا ہے. تو قاسا کا فعل مضارے کیا آئے گا؟ یقیسو. ٹھیک ہے، تو قاس الشیء بغیرہ کا مطلب پھر کیا ہوا؟ قدرہ علی مثالہ، اس نے اندازہ کیا اس چیز کا اس جیسی چیز پر، علی مثالہ اس کے ہم مثل پر. اور اس کا مصدر کیا ہے؟ قیاسن، قیاس اس کا مصدر ہے. ٹھیک ہے جی، یہ وکیبلری ہے، شرح المفردات، یعنی مشکل الفاظ جو ہیں اس کی انہوں نے وضاحت کر دی. اب آتے ہیں نحو کی طرف، ایزاحات النحویہ، بہت مشکل جو پارٹ ہوتا ہے. ہاں، نمبر ون ہے النفس. نفس کا لفظ عربی زبان میں مذکر نہیں ہے، یہ مؤنث ہے، مؤنثۃ. اس لیے آپ دیکھ لیجئے قرآن مجید میں جہاں بھی نفس کا لفظ آیا ہے وہاں ضمیر اس کے لیے مؤنث کی آئی ہے. یا ایتہا النفس المطمئنہ، پھر نفس کو ہی کہا ہے ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیۃ، یہ سب نفس کی وجہ سے مؤنث آ رہے ہیں. پھر فادخلی، یہ بھی مؤنث، نفس مراد ہے اسے، فی عبادی وادخلی، یہ سب. تو والمراد بها، اس سے مراد کیا ہے؟ ہونا یہاں پر، یعنی اس حدیث میں اس سے مراد کیا ہے؟ الرجل، آدمی، او الشخص، یا کوئی شخص. ولذا اور اس لیے قیلا کہا گیا حدیث میں تسعتن، مؤنث کے ساتھ تسعتن آیا، تسعن نہیں آیا، بتائی یعنی تسعتن کو تا کے ساتھ لکھا گیا ہے، تسعن نہیں کہا بغیر تا کے. تو اصول کیا سامنے آیا پھر؟ نفس تو پھر مؤنث ہے تو وہ مذکر آنا چاہیے تھا. ہم نے یہی پڑھا، اصول یہ ہے کہ اگر عدد مذکر ہے تو معدود مؤنث آئے گا، اور عدد مؤنث ہے تو معدود مذکر آئے گا. تو یہاں جو معدود ہے وہ نفس ہے، مؤنث ہے، تو اس کا عدد بھی مؤنث آ رہا ہے. یہاں مراد ہم نفس سے اگر رجل یا شخص نے تب ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، تب یہ ٹھیک ہے کہ تسعتن آنا چاہیے، اور واقعی اس سے مراد یہی تھا تو اس لیے حدیث میں تسعتن کا لفظ آیا ہے. ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آئی؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں نفس سے مراد رجل اور شخص ہے نا، اور نفس سے مراد رجل ہی لیا گیا ہے، تو رجل مذکر ہے تو اس لیے اس کا عدد جو ہے وہ کیا ہے؟ مؤنث آیا ہے، تسعتن. رجل یا نفس سے مراد اگر امرأة ہوتا، عورت ہوتا، تو پھر یہ تسعن آتا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے، تو مراد جو ہے نا اس کو سامنے رکھ کے تسعتن آیا ہے. پھر نمبر دو، عن اعلم اہل الارض. اب یہ اعلم کا جو لفظ ہے نا اس پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ اذا کان الممنوع من الصرف مضافا، جب ممنوع من الصرف یعنی غیر منصرف مضاف ہو، او محلا بال، یا وہ مزین ہو ال کے ساتھ یعنی اس پر ال آ جائے، جر بالکسرتی، تو ایسے ممنوع من الصرف کو، غیر منصرف کو جر دیا جائے گا بالکسرتی، کسرے کے ساتھ. کیوں بھائی، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جو نہ آئے تو پوچھا کریں. ہاں، یہ اعلم کا جو لفظ ہے نا، اعلم کا لفظ، یہ کیا ہے؟ ممنوع من الصرف ہے، غیر منصرف ہے. ٹھیک ہے نا، اعلم، واللہ اعلم، مل مسئول بأعلم من السائل. تو اعلم کا جو لفظ ہے اس پر زیر نہیں آتی. ٹھیک ہے، اب یہاں زیر آ گئی ہے. ان اعلمی کیوں آئی ہے؟ ایک سوال ہے، کیونکہ ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ غیر منصرف جو ہے اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ رفعی کی حالت میں رفع ہوگا، اور نصب اور جر کی حالت میں منصوب ہوگا. یعنی جب اس پر جر آنی چاہیے تو جر کی بجائے کیا ہوگی؟ زبر آئے گی. ہم نے یہ اعراب پڑھا نا، تو غیر منصرف کا ہی اعراب ہے. لیکن یہاں اعلمی آ گیا ہے کیوں؟ یہ ایک سوال ہے، تو اس کا جواب دے رہے ہیں. وہ جواب یہ ہے کہ اذا کان الممنوع من الصرف، جب غیر منصرف، ممنوع من الصرف یعنی غیر منصرف، مضافن مضاف ہو، جب غیر منصرف مضاف ہو، اب دیکھ لیں اعلم مضاف ہو رہا ہے کس کی طرف؟ اہل کی طرف، ہے نا. جب غیر منصرف مضاف ہو، یا او محلا بال، یا وہ محلا، اصل میں اس کا مطلب ہے وہ زیور پہنایا گیا ہو، بال ال کے ساتھ، یعنی ال اس پر داخل ہو، یعنی اعلم پر ال آ جائے، یا اعلم جو ہے یہ مضاف ہو رہا ہو، تو اس کو جر بالکسرتی، جر دے دی جائے گی کسرہ کے ساتھ. اب دیکھیے، اعلمی اہل الارضی، اب یہاں اعلم مضاف ہو رہا ہے کس کی طرف؟ اہل الارض کی طرف. ایک بات، دوسری بات یہ کہ اس سے پہلے ان آ گیا ہے، تو ان اعلم آنا چاہیے تھا، لیکن اعلمی کیوں آیا؟ اس لیے کہ مضاف ہو رہا ہے، تو اس لیے اس کو جر بالکسرتی، کسرہ کے ساتھ جر دے دی جائے گی. جیسے مثلا نحو، جیسے صلیت فی مساجد کثیرت، میں نے نماز پڑھی فی مساجد کثیرت، بہت سی مسجدوں میں. اب یہاں دیکھیے فی حرف جر ہے، مساجدہ یہ کیا ہے؟ ممنوع من الصرف ہے، غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے؟ اب غیر منصرف ہے لیکن آگے مضاف ہو رہا ہے، مساجدہ کثیرتن، مساجدہ مضاف اور کثیرتن مضاف الیہ، ٹھیک ہے؟ اب کیا ہوگا؟ یہ جملہ جو ہے نا دیکھیے مساجدہ آیا ہے، مساجدہ یہاں جر ہونی چاہیے لیکن نہیں آئی، فی مساجدی کثیرتن نہیں آیا، کیوں؟ غیر منصرف ہے، لیکن انہوں نے اوپر قاعدہ تو یہ بتایا کہ غیر منصرف جب مضاف ہو تو اس کو کیا ہوتا ہے؟ جر بالکسرتی، اس کو کسرہ کے ساتھ جر دی جاتی، یہاں جر کیوں نہیں دی پھر؟ نہیں، ال تو پہلے بھی نہیں تھا، ان اعلمی اہل الارض، وہاں بھی ال نہیں ہے، الاعلم نہیں ہے، المساجد وہ جب آتا تو اور بات تھی، تو کیا بن رہا ہے؟ مساجدی کثیرتن، ہاں تو یہ مساجد کی صفت کثیرہ ہے، یہی ہے، اسی وجہ سے نہیں آ رہا. چلیے صلیت فی کثیر من المساجد، صلیت میں نے نماز پڑھی، فی کثیر من المساجد بہت سی مسجدوں سے، بہت سی میں یعنی بہت سی مسجدوں میں میں نے نماز پڑھی. اب یہاں المساجد آیا ہے، مساجد خود کیا ہے؟ غیر منصرف ہے، اس پہ ال آ گیا ہے، تو ال کی وجہ سے اب فی نے اس کو جر دے دی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح صلیت فی کثیر من مساجد القاہرتی، اب یہاں مضاف مضاف الیہ ہو رہا ہے، مساجد القاہرہ مضاف مضاف الیہ ہے، تو اس وجہ سے یہاں فی نے آ کے مساجد کو جر دے دی ہے، ٹھیک ہے؟ تو مساجدہ کثیرتن یہ کیا تھا؟ موصوف صفت تھا، نعت منعوت تھا، تو اس لیے وہاں وہ اصول نہیں لگے گا. اصول کہاں امپلیمنٹ ہوگا؟ جہاں یہ دو چیزیں ہوں گی، یا تو غیر منصرف جو ہے یہ خود مضاف ہو رہا ہو، یا اس پر ال آ جائے، تب جا کے یہ جر بالکسرہ اس کو کسرہ کے ساتھ جر دے دی جائے گی. تو ایک اصول ہے، قاعدہ بتایا انہوں نے کہ اس طرح کے جو لفظ ہیں جو غیر منصرف ہوتے ہیں ان کے استعمال کا ایک طریقہ یہ ہے بس، کہ کوئی پریشان نہ ہو کہ یہاں عالم کو زیر کیوں دے دی ہے، جبکہ عالم غیر منصرف ہے اور غیر منصرف پر زبر آتی ہے یا پیش آتی ہے، اور زیر کی جگہ کسرہ کی جگہ ہمیشہ وہاں بھی زبر آتی ہے، تو یہاں زیر کیوں آئی ہے؟ وہ اس کو واضح کیا انہوں نے. نہیں سمجھ آئی؟ وہ نو اسباب یاد ہیں کسی کو؟ نو اسباب ہوتے ہیں غیر منصرف میں، تو وہ نو اسباب اگر موجود ہوں تو پھر یہ منصرف غیر منصرف بن جاتا ہے. نو میں سے دو موجود ہوں کسی بھی نام میں، کسی بھی چیز میں، مثلا کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاں، عدل، وصف، تأنیس، المعرفۃ، اور عجمۃ، جمع، ترکیب، والنون زائدتان، ووزن فعلا. تو کوئی بھی اسم ہوگا نا تو کوئی دو چیزیں آ جائیں اس میں، یا یہ دو آ جائیں، یا یہ دو آ جائیں، یا یہ دو آ جائیں، یا یہ دو آ جائیں، تو اس کو غیر منصرف کہتے ہیں. اب یہ کہیں گے آپ عدل کیا ہوتا ہے؟ عدل کا مطلب یہ ہے کہ مثلا یہ لفظ ہے عمر، اس کو تلاش کرنا، یہ عمر کہاں سے نکلا ہے، جہاں سے یہ نکلا ہے اس کی وجہ سے اس کو کہیں گے عدل. عدل کا مطلب ایک چیز سے نکل کے دوسری حالت میں آنا، ایک حالت سے نکل کے دوسری حالت میں آنا. تو عمر کہا جا سکتا ہے عامر سے نکلا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک عدل ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا یہ کیا ہے، آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ یہ معرفہ بھی ہے. تو دو چیزیں آ گئیں اس میں. پھر اسی طرح کوئی نام لیں آپ، یہ یاد رکھیے جب یہ دو چیزیں پائی جائیں کسی نام میں، اسم میں، تو اس نام کو کہہ دیتے ہیں غیر منصرف. منصرف اور غیر، اس لفظ کو دیکھیے، منصرف کا مطلب ہوتا ہے پھرنے والا، تو غیر کا مطلب نہ پھرنے والا، ٹھیک ہے؟ تو نہ پھرنے والا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس پہ اس سے پہلے ان آ جائے یا فی آ جائے تو یہ اس کی حرکت کو قبول نہیں کرتا، یعنی ان کی وجہ سے یہ عمر ہی نہیں آئے گا، پھرے گا نہیں، بلکہ کیا ہوگا؟ اس پہ زبر ہی آئے گی، زیر کی جگہ زبر آئے گی، ورنہ پیش بھی آ سکتی ہے، عمرو بھی کہہ سکتے ہیں، عمرہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن عمر ہی نہیں کہیں گے اس کی وجہ سے. یہاں پر نہ حرف جر کی وجہ سے یہ کبھی بھی منصرف نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ غیر منصرف ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح کوئی اور لے لے، مساجد کا نام لے لے، مساجد یہ جمع ہے. ٹھیک ہے. اور کیا ہے؟ اور بتائیے، مسجد کس کو کہتے ہیں؟ ایک نام ہے نا، تو یہ دوسرا یہ آ گیا اس میں. ٹھیک ہے. تو یہ دو چیزیں آ گئیں اس میں، ایک جمع ہے مسجد کی جمع، اور دوسرا معرفہ ہو گیا کہ انڈرسٹوڈ ہے یہ. باقی مساجد ایک جگہ ہے جہاں جا کے ہم نماز پڑھتے ہیں، ایک عبادت گاہ کا نام ہے، اور اس کو معرفہ کہہ دیں. اب یہ مساجد جو ہے یہ بھی غیر منصف ہوگا. ٹھیک ہے. تو غیر منصف ہوگا، اس میں ایک چیز نہ ہو، یہ دھیان کیجیے. یہ نو چیزوں میں ہر کوئی اسم میں ان نو میں سے دو چیزیں آ جائیں، اس کو کہتے ہیں سبب. اس وجہ سے سبب کہتے ہیں اس کو، سبب. یہ سب سبب ہیں، یعنی نو وجوہات میں سے کوئی دو وجوہات پائی جائیں تو ان کی وجہ سے یہ کیا بن جاتا ہے؟ یہ غیر منصرف بن جاتا ہے. تو کوئی بھی نام ہوگا اس میں ان نو میں سے دو سبب ہم نے دیکھنے ہیں، تب جا کے یہ غیر منصرف بنے گا. ایک اگر ہو تو وہ غیر منصرف نہیں ہوگا، کیونکہ جمع جو ہے، اب جمع میں بہت سی چیزیں آتی ہیں. صرف جمع کو لے بیٹھیں اور کہیں یہ غیر منصرف ہے، نہیں، اس کا معرفہ ہونا بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے. پھر اس طرح طلحہ، عائشہ. اب عائشہ کیا ہے؟ تانیث ہے اور نام ہے، یہ لے لیجئے نام ہے. تو اس طرح یہ دو چیزیں آ گئیں. اسی طرح نون زائدتان کی کوئی مثال؟ ہاں، عطشانو، جوعانو، کسلانو، شبعانو. کسلان سست، شبعان فل، اور ملعان پیالے کا فل ہونا، اور شبعان پیٹ کا بھرا ہونا، سیر ہونا. پھر اسی طرح جوعان بھوکا ہونا، اور عطشان پیاسا ہونا. تو یہ سب الف نون اینڈ میں آتا ہے. تو الف نون جب اینڈ میں آ گیا تو یہ کیا ہے؟ الف نون زائد آ گئے اس میں. اور پھر دوسری اس میں کیا چیز ہے؟ وصف ہے. بھوکا ہونا ایک صفت ہے نا، بھوکا غصے میں آگے کہہ دیتے ہیں نا، تو ایک صفت اس کی بتا رہے ہوتے ہیں نا. تو یہ وہ چیز ہے. تو یہ دو چیزیں جب تک نہ ملیں گی اس وقت تک اس کو ہم غیر منصرف نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. اب غیر منصرف کا صرف مطلب یہی لیجئے گا، غیر منصرف کا مطلب یہی لینا ہے کہ اگر اس کی حالت رفی ہوگی یہاں پر تو وہ رفع ہی آئے گا. ٹھیک ہے. اور حالت نصبی پر اس کو نصب ہی آئے گی. ٹھیک ہے. لیکن جب جری حالت آئے گی تو جر کی بجائے کیا ہوگا؟ نصب ہوگا. جر نہیں آئے گا بلکہ نصب آ جائے گا. بس اس کا یہ اعراب ہے. غیر منصرف کا اعراب یہی ہوتا ہے کہ حالت رفی میں رفع آئے گا اور حالت نصبی میں نصب آئے گا، مگر حالت جری میں جر نہیں آئے گا، کیا آئے گا؟ نصب آئے گا. اب یہاں دیکھیے، عن عمر بن الخطاب، اکثر پڑھتی ہیں آپ حدیث، عن عائشہ رضی اللہ عنہا. تو عائشہ کیوں کہتے ہیں؟ غیر منصرف ہے. عن آ کے عائشہ کو زیر دے سکتا تھا، لیکن وہاں زیر اس لیے نہیں آ رہی کہ غیر منصرف ہے، تو زیر کی وجہ کیا آئے گا؟ نصب آئے گا. ٹھیک ہے. تو یہ مساجد کا جو لفظ ہے، اب یہ کیا ہے؟ غیر منصرف ہے. اس کے بارے میں انہوں نے قاعدہ یہ بتایا ہے کہ اگر یہ ہو مضاف، یہ خود مضاف ہو، تو اس صورت میں جر بالکسرہ، اس کو کسرہ کے ساتھ جر دے دی جائے گی. یہ مضاف ہو تو. کوئی مثال دیکھیں جی. ہاں، یا ہے مم مساجد القاہرتی. اب یہ دیکھیے مساجد کا لفظ جو ہے یہ کس کی طرف مضاف ہو رہا ہے؟ قاہرہ کی طرف. اور مضاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں نسبت, یعنی کوئی چیز کسی کی طرف منسوب ہو رہی ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضاف. اور جس کی طرف منسوب ہوئی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضاف الیہ. مثلا یہ کہوں میرا قلم قلمی یا قلم زید کا. اب زید کا قلم, تو قلم کو نسبت کس طرف کر رہے ہیں؟ زید کی طرف. تو یہ قلم کیا ہوا؟ مضاف. اور جس کی طرف ہو رہا ہے؟ مضاف الیہ. تو یہ مضاف اور مضاف الیہ جو ہے اس کو کہتے ہیں مرکب اضافی, ٹھیک ہے نا؟ مرکب اضافی کہتے ہیں نا. تو یہ کیا ہے؟ مساجد مضاف اور القاہرہ مضاف الیہ. تو جب یہ غیر منصرف مضاف ہو رہا ہو تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ یہاں وہی قاعدہ جر بالکسرتی, اس کو جر دے دی جائے گی کسرہ کے ساتھ. من مساجد القاہرتی. جی ہاں, ورنہ اس کے بغیر اگر ہو تو پھر یہ اس کو غیر منصرف ہی آپ سمجھیں. جی ہاں یہ اس صورت, ایک تو اس کی شکل یہ بتائیے کہ مضاف ہو رہا ہو, اور دوسری کیا صورت بتائیے؟ کہ المحلہ بی ال, کہ ال کے ساتھ وہ مزین ہو. کیا مطلب؟ یہ جو المساجد ہے اس کے اوپر ال آ جائے اور اس کو یوں پڑھا جائے المساجد. اب یہ ال جب آئے گا تو اس کے پیچھے اگر حرف جر آ جائے تو پھر یہ کیا بن جائے گا؟ فی المساجدی, یہ یوں پڑھا جائے گا. عامل جو آئے گا نا اسی کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا. یعنی اگر انا آیا ہے تو انا کیا کرتا ہے؟ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے. تو ان المساجد للہ, پھر ہم کہیں گے ان المساجد مساجدہ کہیں گے انا کی وجہ سے. لیکن اگر حرف جر آ گیا تو پھر یہ زیر آ جائے گی, بشرطے کہ اس پر الف لام آئے. تو اس کو منصرف بنانے کی دو صورتیں ہیں, یعنی یہ غیر منصرف ہے, اس کو منصرف بنانے کی دو صورتیں ہیں, یعنی اس پر زیر تب آئے گی جب یہ مضاف ہو رہا ہو یا اس پر الف لام آ جائے. ٹھیک ہے جی. ظاہر ہے حرف جر آئے گا نا, ورنہ حرف جر اگر آتا بھی ہے مضاف نہ ہو رہا ہو تو پھر اس پہ زبر آئے گی. ٹھیک ہے نا. مثلا الیس اللہ بی احکم الحاکمین. اب احکم کیا ہے؟ احکم یہ کیا ہے؟ غیر منصرف ہے. افعال کے وزن پر یہ غیر منصرف ہے. وزن و فعل پڑھا تھا نا, افعال وزن و فعل. اور دوسری چیز کیا ہے؟ وصف ہے. تو اس وجہ سے یہ دو سبب آ گئے تو غیر منصرف. بتائیے زینب کیا ہے؟ معرفہ ہے. اور تانیس. گڈ. عجما یعنی عجمی لفظ ہو, عربی نہ ہو, نام عجمی ہو عربی نہ ہو. اور کیا ہے؟ ترکیب مرکب ہو, یعنی دو نام ہو ان کو ایک کر دیا گیا ہو. کوئی مثال ہے؟ عراق میں ایک شہر ہے بعلبک. ہاں بعلبک, یہ اصل میں دو نام ہے بعل اور بک, ان دونوں کو ایک کر دیا گیا ہے بعلبک. اب بعل کو جب بک کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو اس کو لام کی زبر کے ساتھ پڑھیں گے, یوں نہیں کہیں گے بعلبک بلکہ بعلبک. ٹھیک ہے جی. نہیں عربی میں آپ آباد کو چھوڑیں, عربی کا کوئی نام بتائیں تو پھر جیسے میں نے بتایا بعلبک, ٹھیک ہے نا. اب وہ ایک نام بن گیا, ایک شہر کا نام ہے. بال کہتے ہیں بت کو اور بک اس جگہ کو کہتے تھے. جی نہیں نہیں مکہ کی صفت ہے مکرمہ. مکہ نام لیجئے, مکہ کیا ہے؟ نہیں ان میں معرفہ ہے اور تانیس ہے. یہ کچھ نام ہیں, کل میں کوشش کروں گا, ایک پیج ہے اس کا میں لے آؤں. صرف وہی نام آپ یاد کر لیں تو غیر منصرف کا آپ کو پتا چل جائے گا کہ غیر منصرف کس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب غیر منصف نہیں رہا, ہاں ال جب لگ گیا تو غیر منصف نہیں رہا. ہاں مقصد جب اس پہ ال آ گیا یا مضاف ہو گیا تو پھر یہ غیر منصف نہیں رہتا. اگر یہ مضاف نہیں ہو رہا اور ال نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ غیر منصرف ہے. پھر جمع ہے اور دوسرا کیا ہے؟ معرفہ ہے. جی ہاں مرکب, دو نام ہوں وہ مرکب کر دیے جائیں اور ایک بنا دیا جائے. جی نہیں, مساجدہ کثیرہ یہ موصوف صفت ہے تو اس وجہ سے فی نے اس پہ مساجد پہ کوئی اثر نہیں کیا. اگر یہ مساجد کا لفظ مضاف ہوتا تو پھر فی اثر کرتا. شرط یہ ہے کہ غیر منصرف کا لفظ یعنی مسجد کا لفظ جو ہے یہ مضاف ہو رہا ہو یا اس پر الف لام آ جائے. تو یہاں مضاف نہیں ہو رہا تو اس وجہ سے فی کا اثر وہاں پر نہیں ہوگا اور مساجد کیا ہوگا؟ غیر منصرف باقی رہے گا. ٹھیک ہے جی. کوئی سوال ہے؟ تھک گئی ہیں بچیاں. ہاں آگے پڑھیں. قال تعالی الیس اللہ باحکم الحاکمین, ٹھیک ہے نا. اب احکم کیا ہے؟ غیر منصرف تھا لیکن مضاف ہو رہا ہے تو اس وجہ سے بی نے آ کے اس کو زیر دے دیا, کسرہ دے دیا. چلیے نمبر تین, هل له من توبۃ. یہاں جو من کا لفظ ہے کہتا ہے ہذہ من الزائدۃ, یہ من جو ہے یہاں پر یہ زائد ہے. یعنی زائد کا کیا مطلب؟ یعنی کوئی معنی اس کا ہم نہیں کریں گے, لکھا جائے گا اس کا اپنا ایک اثر ہے لیکن معنی اس کا نہیں ہوگا. وتأتي للتنصيص على العموم, اور یہ من آیا کرتا ہے للتنصيص على العموم. على العموم یعنی عام طور پر. یہ من آیا کرتا ہے للتنصيص, تنصيص کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے پختہ کرنے کے لیے. یعنی عام طور پر یہ من جب زائدہ آتا ہے تو وہ معنی کو پختہ کر دیتا ہے. اب کیا مطلب ہوگا؟ هل له من توبۃ, کیا اس کے لیے واقعی کوئی توبہ ہے؟ ٹھیک ہے نا. تنصیص مسئلے کے زور دینے کے لیے. ولا تکون زائدۃ الا بشرطین, اور نہیں ہوا کرتا یہ من زائدہ مگر دو شرطوں سے. وہما, اور وہ دو شرطیں کیا ہیں؟ پہلی ہے کہ ان یسبقہا نفی, کہ اس سے پہلے کوئی نفی آئے, اس من سے پہلے کوئی نفی آئے. او نہیون, یا کوئی نہی اس سے پہلے آئے. او استفہامن, یا کوئی استفہام آئے. کس طرح؟ بھی حل, حل کے ساتھ. استفہام جانتی ہے نا کس کو کہتے ہیں؟ سوال کا فہم مانگنا, فہم مانگنا. تو کیا مطلب؟ سوال کر کے جواب چاہنا. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ من زائدہ تب ہوگا جبکہ اس میں پہلی شرط یہ ہو کہ یا تو اس سے پہلے کوئی نفی ہو یا نہیں ہو یا اس سے پہلے حل ہو. ٹھیک ہے نا, تب جا کے یہ من زائدہ ہوگا. یعنی جیسے حل له من توبۃ, تو حل پہلے آ گیا نا, تو اس لیے بعد میں من یہ زائدہ ہے. قرآن مجید کی کوئی مثال یاد ہے؟ حل من مدکر, فیوم نقول لجہنم اہل امتلأتی فتقول هل من مزید. ہاں پھر دوسرا ہے کہ ان یکون مجرورها نکرۃ, کہ اس کا مجرور ہو, یعنی من جس پر داخل ہو رہا ہے وہ کون ہوگا؟ من خود کیا ہے؟ حرف جر ہے نا, تو جس پر وہ آ رہا ہے وہ کیا ہوگا؟ مجرور. تو اس من کا جو مجرور ہے وہ کیا ہو؟ نکرۃ, وہ نکرہ ہو, معرفہ نہ ہو. یہ دوسری شرط ہے. یعنی هل له من توبۃ تو کہیں گے لیکن یہ نہیں کہیں گے هل له من التوبۃ. اگر ال اس پہ آ گیا توبہ پہ تو پھر یہ معرفہ بن گیا, ال کے بغیر آیا ہے تو کیا ہو گیا؟ نکرہ ہے. تو شرط یہ ہے کہ مجرور جو ہے وہ کیا ہو؟ نکرہ ہو. هل من مزید ہے نا, اسی طرح من شیئن شیئ, یہ بھی نکرہ ہے. ٹھیک ہے نا, یہ دو شرطیں ذہن میں رکھیے گا. تب جا کے اس کا معنی زائد ہوگا، ورنہ زائد نہیں ہوگا. نفی کا مطلب ہوتا ہے نہ کرنا، اور نہی کا مطلب ہوتا ہے آرڈر دے کے مت کرو. جیسے نا لا یضربو، نہیں وہ مارے گا یا وہ نہیں مارتا، لیکن ایک ہے لا تضرب، مت مارو، تو دونوں میں فرق ہے. وَتَدْخُلُ عَلَى، اور داخل ہوتا ہے یہ من کس پر؟ عَلَى الْفَاعِلِ، نمبر ایک فائل پر. جیسے وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور نہیں ہے مخفی اللہ پر من شَيْءٍ کوئی چیز. اب یہاں شَيْء کا جو لفظ ہے یہ کیا تھا؟ یہ فائل تھا کس کا؟ یخفا کا. ہاں یخفا کا یہ فائل تھا، یعنی مخفی ہونے والی وہ کیا ہے؟ وہ شے ہے. تو یخفا کا فائل کیا ہے؟ شیئن. تو اس پر من آیا ہے. اب دیکھ لیجئے یہ من جب آیا ہے تو اس سے پہلے کیا ہے؟ شرط کیا تھی؟ ہم نے دو شرطیں پڑھی تھیں کہ اس سے پہلے کیا ہو؟ نفی ہو. ما آ گیا نفی، ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ ہے تو ماں نفی کا بھی آ گیا، اور دوسرا ہے کہ یہ جو ہے من زائدہ جو کہاں آتا ہے؟ فائل پر آتا ہے. وہ جو نمبر ون پڑھنا ہے نا، وَتَدْخُلُ عَلَى الْفَاعِلِ، شَيْء نَكْرَ بھی ہے، صحیح ہے، اور پھر فائل بھی ہے. نہیں الا اللہ پر آیا، یا من شَيْءٍ، شَيْءٍ جو ہے نا شَيْءٍ، اس کو دیکھیے یہ شَيْءٍ کیا ہے؟ اس کے اوپر من آیا ہے. ہم من کی بات کر رہے ہیں، من زائدہ کہاں ہوتا ہے؟ من زائدہ اس وقت ہوتا ہے جب اس میں دو شرطیں پائی جائیں، ایک تو یہ کہ اس سے پہلے نفی ہو، اور یہاں نفی آ چکی ہے من شئین سے پہلے، وما یخفا، ما کی نفی آ گئی. پھر دوسرا یہ کہ ان یکون مجرورہا نکرہ، کہ من جس پر داخل ہو رہا ہے وہ مجرور ہوتا ہے، تو وہ مجرور اس کا نکرہ ہو. تو شئین کیا ہے؟ نکرہ ہے. الشئین آیا، ٹھیک ہے نا. اور تیسری چیز کیا ہے؟ یہ داخل ہوا ہے فائل پر، یہ من فائل پر آ گیا ہے. ما یخفا کا فائل کیا ہے؟ شیئن. ما یخفا ایک فعل ہے نا، تو اس کا فائل بھی چاہیے. ہاں پھر اسی طرح وَتَدْخُلُ عَلَى، نمبر دو پہ وَتَدْخُلُ عَلَى الْمَفْعُولِ بِهِ، اور یہ داخل ہوتا ہے من مفعول بِهِ پر. جیسے هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ. اب یہاں پہلے تو ویسے دیکھیے نا، من کس پر آیا ہے؟ احد پر. تو احد مجرور ہے، تو مجرور ہونے کے ناطے سے یہ احد کیا ہے؟ نکرہ ہے، ٹھیک ہے نا. من الاحدین، یا من احدین، ایک بات. پھر دوسری بات کیا ہے؟ حل پہلے آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ دوسری شرط بھی پوری ہو گئی، ٹھیک ہے. پھر تیسری، اب ہم نے دیکھی یہ مفعول بھی ہے کہ نہیں. تو حصو کیا ہے؟ فیل ہے. تو اس کا فائل کون سا ہے؟ فائل کیا ہے؟ تو ہے، یعنی انت. عربی میں تو نہیں چلے گا، ہے نا، عربی میں انت چلے گا. اردو میں تو ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے. ہاں تو حصو میں تا جو ہے یہ کیا ہے؟ فائل ہے، یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ انت. هل تحس انت، یہ فائل ہو گیا. اب مفعول چاہیے، مفعول بھی، تو وہ کیا بنتا ہے؟ من احدن، ہے نا. کیا تم محسوس کرتے ہو ان میں سے کوئی، یعنی کسی کو؟ تو کسی کو کا مطلب یہ مفعول کا ہے، تو یہ مفعول ہے. پھر اسی طرح من جو ہے یہ تدخل علی المبتدی، داخل ہوتا ہے مبتدا پر، یہ تیسرا لفظ. جیسے هل من خالق غیر اللہ، یہاں حل کیا ہے؟ استفہام ہے، اور من حرف جر، اور خالق مجرور. اب دیکھیے من کا مجرور کیا ہے؟ خالق. تو خالق نکرہ ہے، کوئی خالق، معرفہ نہیں ہے یہاں. اگر معرفہ ہوتا تو پھر یہ سوال ہی نہ ہوتا، کیونکہ اس سے مراد تو پھر اللہ تعالیٰ ہی ہوتے نا. یہاں تو من خالق، کوئی ہے جو پیدا کرنے والا، غیر اللہ، اللہ کے علاوہ ہو، تو یہ مطلب ہے. تو من حرف جر، خالق مجرور، اور یہ مجرور کیا ہے؟ نکرہ ہے. پھر اس سے پہلے حل آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے یہ من زائد ہے. پھر دوسرا یہ کہ اب دیکھنا ہے، تیسری چیز مبتدا ہے یہ، حل تو استفہامی لفظ ہے نا، تو من خالقن اسی سے جملہ سٹارٹ ہو رہا ہے، اور جملے کی جہاں سے ابتدا ہو اس کو مبتدا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جملے کی جہاں سے ابتدا ہو اس کو کیا کہتے ہیں، مبتدا، اور پھر آخر میں اس کی خبر دی جاتی ہے. دیکھیے مثلا ایک ہے ہاذہ الید اور ایک ہے ہاذہ یدن، دونوں جملوں میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں. ایک ہے ہاذہ یدن، ایک ہے ہاذہ الید. ہاں ہاذہ یدن کا کیا مطلب ہے؟ ہاذہ یدن یہ ہاتھ ہے، ایک ہے ہاذہ الید یہ ہاتھ، کہہ رہے ہیں یہ ہاتھ. ابھی اب ہاذہ یدن یہ پورا جملہ ہے، ہاذہ یدن یہ ہاتھ ہے، یہ پورا جملہ ہے، اور ہاذہ الید یہ پورا جملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو پورا جملہ کب ہوگا؟ ابھی یہاں سوال باقی ہے، ہاذہ الید یہ ہاتھ، ہاں کیا ہے اس کو؟ تو اس کی خبر دینی ہے، وہ خبر کیا ہے؟ ہاذہ الید مصورتن، یوں کہہ دیں آپ، یا لہو اس کا ہے، یوں کہہ دیں. تو ہاذہ الید یہ ناقص جملہ ہے ابھی، تو اس کی خبر کیا ہے؟ لہو. تو لہو اس کی خبر آ گئی. تو ہاذہ الید یہ مبتدا اور یہ خبر. تو ہاذہ الید، ید کو پیش کیوں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ سٹارٹ ہو رہا ہے، ابتدا یہیں سے ہو رہی ہے. تو جو جملہ سٹارٹ ہو وہ ہمیشہ رفع سے سٹارٹ ہوتا ہے، یہ دھیان کیجئے گا. جب جملے کو سٹارٹ ہم کریں گے تو وہ ہمیشہ پیش سے سٹارٹ ہوگا، اس پر ہم زبر زیر نہیں لگائیں گے. زبر زیر تب لگتی ہے جبکہ اس کے پیچھے کوئی عامل ہو، مثلا فی ہو، فی عامل ہے، فی الیدی، یا انا ہو، انا عامل ہے، ان الیدا، ٹھیک ہے نا. نہ یہاں انا ہے نہ فی ہے، سٹارٹ ہو رہا ہے، تو لہذا جب سٹارٹ ہوگا تو اس کو ہم پیش سے سٹارٹ کریں گے. اللہ خالق کل شیء، ٹھیک ہے نا، اب یہ سٹارٹ ہوا ہے. اللہ خالق کل شیء، اللہ ہے، یہ مبتدا ہے. آگے خالق کل شیء اس کی خبر ہے. تو مبتدا اور خبر مل کے کیا بنتے ہیں؟ جملہ اسمیہ، ٹھیک ہے نا. اسی طرح ہاذہ یدن، یہ ہاتھ ہے، اب یہ جملہ ہے پورا. ہاذہ یہاں پر کیا ہے؟ مبتدا ہے. یہ ہاتھ ہے، یہ اشارہ ہے کس کی طرف؟ ہاتھ کی طرف. تو یہ مبتدا ہوا اور خبر کیا ہے؟ ہاتھ ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے اس کو ہم نے یوں دیکھنا ہے کہ ہاذہ الید اور ہاذہ یدن، پہلا جملہ ناقص ہے اور دوسرا جملہ مکمل ہے، اس میں پوری خبر دی ہے، اس میں پوری خبر نہیں ہے، اس کی خبر کا انتظار ہے. تو یہاں بھی کچھ چلے گا، هل من خالق غیر اللہ، تو یہاں حل کیا ہے؟ استفہام، اور من حرف جر، خالق مجرور، تو یہاں خالق کیا ہے؟ نکرہ ہے، من اس پر آیا ہے، حل اس سے پہلے ہے، تو لہذا یہ من کیا ہے؟ زائدہ ہے، ٹھیک ہے. اور پھر دوسرا ہے کہ من خالقن، یہاں سے ابتدا اور یہ جملے کی، تو لہذا مبتدا بھی ہے. اسی طرح حل من مزید، تو یہاں بھی دیکھ لیجیے مزید کیا ہے؟ مجرور ہے، اور من سے پہلے حل آ گیا ہے، تو لہذا یہاں بھی من کیا ہے؟ زائد ہے. تو من زائد کا مطلب، یعنی ہم اس کا مطلب سے والا نہیں کریں گے، کیا مزید سے ہے، بلکہ نکرہ والا کریں، کیا کچھ اور ہے، کیا کچھ مزید ہے، سے والا معنی نہیں کریں گے. لیکن من کا جو فائدہ ہے نا، وہی بتایا، تأتی للتنصیصی علی العمومی، عام طور پر یہ بات کو پختہ کرنے کے لیے، زور دینے کے لیے آتا ہے. اب دیکھ لیں یہاں، حل من مزید، کیا کچھ اور ہے نا، تو یہ جہنم کا جو جواب ہے، فتقول حل من مزید، تو اس کا جو جواب ہے اس جواب کو سن کے بندہ ڈر جائے، یہ زور ہے اس کا. چلیے باقی انشاءاللہ پھر کل سے. اچھا جی، السلام علیکم.